أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. دې ځنا تر شپږ نوي آیاته پورې 96 نمبر آیاته پورې اخري باب د سلورم باب د لومړي حصے په دې کې دا اول نه ذکر دي د انعامات الهیو هغه چې داغه د وجه نه صحیح خلافت قائمیږي او قائم شه او بنی اسرائیل باندې او داغه نه وروسته بیا ذکر دي د قبای خود بنی اسرائیل هغه چې داغه د وجه نه داغه خلافت ختم شو او سبب جوړ شو د انتقال د خلافت داغینه بنی اسماعیل او تمن عربو ته. او د باب کې شپږ خطابات دي. پرمبه خطاب دې نه هغه چلي د دوش په تایاته پوري او دا خاص خطاب د بنی اسرائیل ته ترغیب او تخویف د پاره او داغینه رسو بیا انعامات دي اته خاص په بنی اسرائیل او وجدا چې ری کی ایمان او اتباع د موسی علی السلام او بیا ذکر دی او دو عذابونو دی د وجه نا شکرې د کفران نعمت نه او اخر کې بیا ته مر د خطاب په ترغیب ایمان تا او نیک عمل تا عمل صالح تا دا بر دې خطاب خلاصې اگر وش په آیته پورې یا بنی اسرائیل او اولاد د یعقوب علی السلام اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم شکر باسه د نعمت زما هغه چې کړې مې دې پتا سو جنس نعمت مانا گر نعمتونه دی. سوال راضی چې مخکې یا بنی اسرائیلو یا دوباره بیا ذکر کو دا تکرار نه دی وینا تکرار دا پارا دا دفقولو گر طریقی دیو دا چلتے یا بنی اسرائیل ذکر کرو مقصد پک امتصال دا اوامر و اجتنابو دا نواحیونا چې دا نه اوامر دی دا تر سرکه او دا پینزم انحیات تی دا دین زانو ساته او دلته مقصد تذکیر دی د نعمتونو دی د پاره چې شکر وباسه دارنګ دلته ترغیب د وجه د نعمتونو نه او دلته مقصد تخویف دی د وجه د ناشکرې کولو نه درېم دا چلته مقصد ذکر د نعمتونو په موجوده بنی اسرائیل او دلته مقصد ذکر د هغه انعاماتو دی چې د دې په مشرانو اگر چې نعمتونه په مشرانو حقیقت کې نعمتونه په کشرانو باندې دغه وجه نه الله مالوسی وی کرر التذکیر للتاکید دیکھ مقصد تاکید دی والایذان بکمال غفلتهم عن القيام بحقوق النعمه او خبرداري ور کول لی چې ډیر غافل شیو دا الله د نعمتونو حقوق ادا نکړه کنه ناشکری وکړه او دې د پاره ولیر به تما بعده من الوعد الشدید به لتتم الدعوه بالترغيب والترهيب چې دا ارستو سره مربوط شي کوم څه وعید چې ذکر کړي دی د پاره چې دعوت کې هم ترغیب ذکر شي هم ترهیب ذکر شي کنه گویا کې الله جل شانو داسې وې چې بني اسرائيلو ان لم تطيعوني لاجل ثوابق نعمتي فاطيعوني للخوف من لواحق عقابي که تاسو د دې وجه نه زمای طاعت نه کوئ چې ما در باندې نعمتونه کړې دي ناشکری کوئ د دې وجه نه خوکه کنه چې دا ما د عذاب نه ويریږي دارنګ تذکیر دې پکې تذکیر تفضيل الذي هو اجل النعم وګوره تاسو مې غوړه کړی او په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت دادې نو په دې نصيحت ورکول مقصد دی د دې وجه نه ما وې چې په دې دریو طریقو دا مخکې سره مربوط دی او دا چې مقصود التا امتثال د اوامر او اجتناب د نواهیو نه لکه مخکې چې ما وې نه اوامر او پنځه نواهیو کنه نو دلته یو مقصد دادې چې تاسو راشه او د الله د نعمتونو شکریا ادا کړئ تذکیر دې په نعمتو دې د پاره چې شکر ادا کړي او اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم شکر وباسه د نعمت زما هغه چې انعام میکړه دې پتا سو وانی فضلتکم علی العالمین او دا چې یقینا غرواله درکړه دې ما تاسو لا په مخلوقات د زمانه استاسو ګوره دې مقام کې یو خبره خدا مخکې تفصیل تیر شو اکه شاندلتم چې ذکر او د نعمت کم تفصیل تیر شو یا د بنی اسرائیل ادا جمله رستو چې انی فضلتکم علی العالمین تاسو لما غرواله درکړه د مخلوقات نو مراد دا غ زمانه مخلوق دی چې پایه کې د ټولو نه غره بنی اسرائیل او دا حقیقت ولې دنیا کې ډیر انبیا دا په بنی اسرائیل کې راغلي دي او دا مطلب نه دی چې د دنیا په ټول مخلوق غره چې وسړی اعتراض بیا وږي چې قران کریم کې رستو را روان دي کنتم خیر امه اخرجت للناس آل عمران کې عمرشی تاسو خو بهتر ډلې الله دې امت ته غره امت ویلې دي ناغي سم غره شو دیو جن ټول علما کبیر کې امام رازی قرطبی ابن جریر مظهری دارنګي علامه الوسی نور ټول داوی مراد دې اعلی عالمی اهل زمانه دا زمانه چې کوم خلقونه پای کې دی غورو دا مطلب نه دی چې په ټوله دنیا غورو ادم یو لوی فضیلت ته کړ چې هغه وخت کې سوره مخلوقو پای کې غور کړه واتقوا یوما دې کې مقصد تخویف اخروی دی پس دا ترغیب نا. دا دو سیزونه یو دی چلی کن. اولا ترغیب دو بیا ترحیب. یرو که دا عذاب دا داسر وزینا یومن من عذاب یومن. دا رستو مفول بیهی دا یومن. مفول فی ندا. و حضب دا مضاف سرده. واتقو عذاب یومن. یرو که دا عذاب دا داسر وزینا دا تقوی تفسیر مخی تیر شده. لا تجزی نفسن عن نفس نشیعات. چې کفایت بنی شي کوله یو تن د بل تن زربر کفایت بنی شي کوله اولا یقبل منها شفاعا نب قبل دی شي داغنه سفارش ولا یوخذ منها عدل نب غست شي داغنه جرمانه او فدیه ولا هم ينصرون نب دی سره امداد کی دی شي د مجرم د خلاصولو سلور طریقې یو خدای چې وطن جرم کړی دی نو بل تن را پاسي چې مار د پزېونی سي دی پرې دی نظام ملته نشتا لا تجزي نفس عن نفس شيئا دغه طریقه دای چې یو مخوري سړی را پاسي سفارش ولو کی نو پاغه اخلاص کی نو ولا يقبل منها شفاء سفارش هم نه قبليږي د مجرم په حق کې چې کافر دی نو دغه طریقه دای چې پیسې ورکی او پاغه اخلاص کی یو لا یوخذ منها عدل جرمانه بم ناغستی کیږي ها پیسې بم ناغستی کیږي څلورمه طریقه دا چې مرګری ډیر دی ګڼ دی کنه ناغي حمله او کی پاغا جیل باندې او خپل ملګری اخلاص کی خدای امداد به سرم نکیږي څلور واړه طریقې د پکړې خو د مخ کې کیو ګورا مفرد ذکر کړه او رسل الله هم سرون جمع ذکر کړه ځکه دا مخ کې کم کارونه چې دی دا یو تن کوي او نصرت او امداد دا ګڼ مرګری کوي چې ګن رايو دې شي ناغو سره ډلو کې امداد وسرو کې کنه نو ډله خو په ګنو کې کې کنه نو ځکه راستو جمع ذکر کړه په دې کې دا چې دا لومبه نفس نه دی دا هغه دی چې دا مجرم نه دی ا دادم نفس هغه دی چې مجرم دی نو کفایت بنشي کوله غیر مجرم سره د مجرم نه ذره بر معنی یو غیر مجرم چې هغه جرم نه دی کړو بل جرم کړی دی دا غیر مجرم را پاسي وي ماده دی مجرم په ځکه ا دې لرکه دا باندې کې اولا يقبل منها نب قبل دي شي د غیر مجرم نه سفارش ها ضمیر غیر مجرم تراجی دی او نفس چون کی مؤنث سماعیر دی وجه نه ضمیر د مؤنث غیر تراجی کی نو دریم لا یوخذ منها عدل ام دغل تک دا ها ضمیر غیر مجرم تراجی دی ها نب اغستی شي دا غنه جرمانه بل کس را پاسی غ پیسې ور کی دا غ په دیوان اخلاصی دی باقی د مقام کې قران کریم دا سلور والا طریقې د فقړې لا تجزی لا تکفی په معنا راځي کفایت بنه کوي پورواله بنه کوي فائدہ بنور کوي اغنا په معنا باندې راځي او دیم لا یقبل منها شفاعه سفارش بم نه قبليږي یو تن واپس یو دغه په سفارش وکړي قران کریم کې دا شفاعت ته کې ديار لزل راغله دي او د دې ماده اتل زل راغله ده شفع شین فی عین دا په عربی کې جوړه کېدو ته وي د دې وجنه د فقهاو په اصطلاح کې شفع مونږه ده چې دوا دې متر یو ځای کې وې تر هغه چې غزان لیکنه هغه سره بل یو ځای نه شفیع وی مددگار تا د مصیبت نه بچکون کې ده دې گویا کې هغه سره ملګری شي کنه او لا یقبل قبولیت اصل کې سي چې په یو فعل او په یو کار باندې اثر مرتب شي کنه دغه ترتب ته وي قبولیت. او کله په معنا د صحت هم راځي لکه حدیث کې راغلی لا تقبل صلاه بغیر طهور کنه دلته په دغه معنا دی. بیا نفی د شفاعت قران کریم کړی د په پنځو طریقو. کله نفی کوي د وجود د شفاعت د کافر د پاره لکه عرب 35 سوره شعراء سلام آیات سوره انعام 55 دی کې براشي وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع الذي سفارشينه کو سوره انعام 55 کې دارنګه سوره انعام او یا کې سوره انعام 94 کې 94 کې سوره سجده 94 کې سوره غافر 18 کې سوره روم 13 نمبر آیات کې سوره بقره کې براشي 254 کې دا غړو زینو کې راځي. زم کله په طریقه د نفع د اغنا معنا دفه بن کی د دې سفارش داغین سه عذاب لکه سوره یاسین دری شهادت کې براشي اتخذو من دونه الها ان يريدن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا دفه بن کی زمانه دې سفارش معمولی عذاب. دارنګه سوره نجم کې بم راشي 26 نمبر آیات کې دریم کله په طریقه د نفع د نفع راضی لکه بقره کې رسول روان دی یوصل 3 نمبر آیات کې لا تنفعها شفاعت دلته وی چې لا يقبل منها کله وی لا تنفعها فایده بنور کې نفع بنور کې. دارنګ سوره مدثر 48 نمبر آیات سوره طه 109 نمبر آیات سوره سبا 23 نمبر آیات کې هم د کراشي. نو سلورم کله په طریقه د نفع د ملک راضی چې اختیار او ملک به د چانی لکه سوره مریم وات یا کې وی لا یملکون الشفاعه دی به اختیار من نه د شفاعت مالکان بنی. نو پینزم کله په طریقه د نفی د قبولیت راضی لکه د مقام کې لا یقبل منها قبلی کی بنا. او مقصد یې څه دی؟ کافر د پاره سفارش نشتا یو کافر لا سفارش پیدا نشي ورکول چې عذاب دې دفع کی او مطلق نفع او فایده هم نور کی. دا رنګ ملک هم نشتا مالکان نه دي سوګده دي دارنګ قبلی کی بوم نه نو. او بیا ذکر د شفاعت چې کوي الله جل شانو نو په پنځو طریقو کوي. کله شفاعت د بندگانو په کورنۍ کې سفارش ادا کله په دنیوي سيزونو کې مې دنیوي کارونو کې لکه سوره نساء 50 یا کې وي مَن یَشْفَع شَفَاعَةً حَسَنَةً یَکُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن یَشْفَع شَفَاعَةً سَیِّئَةً یَکُن لَّهُ کِفْلٌ مِّنْهَا چا چې خیسته سفارش وکړه داغه د پاره به داغې نه برخې ثواب وي. چا چې ناکار سفارش وکړه داغه د پاره باندې یلته تفسیر راشي ان شاء الله. چا چې د چا د فایده خبره وکړه کنه نو داغه د پاره الله حصہ د ثواب ورته. چا چې چا د نقصان خبره وکړه ناغه له سزا ورته. یا داغه شفاعت ګډه بیا ډیره لوی ده چې دنیا کې خلک یو بل سفارش کوي کنه نو کده صحیح سفارش کړی او غسید سړی دا غفیز مستحق دی داخه سفارش دی. یو تن دی او عہدی دی او سیز اهل له ته بل ته سفارشو کې چې دی په دی واخلا داخه سفارش دی الله باجر وږي. خو که یو سړی اهل نه دی او بل داغه د پاره سفارشو کې اوغه پاغه او دراشي داغه د پاره لوی پیټ شخه لوی ګنا دی لوی وبال دی یکل له کفل من حلوی انډې د عذاب پورته کو بزان باندې. او بیا دغه ځکه مفتی شفیع صاحب مسله د ووټوم لیکل لغه دغه آیات بلاندې چرا وډم یو سفارش ته او تفصیل کړه دلته بیا وګوره تفسیر معارف القرآن کې دغه آیات دلاندې د سوره نساء 85 نمبر آیات لاندې دا شفاعت د بندگانو کورنۍ کې. دویم کله نه د شفاعت کوي بغیر د استثنا نه دا 15 آیاتونو کې قرآن کریم کې راغلي دي. نو دریم کله نه د سفارش کوي سره د استثنا نه استثنا په کې ذکر کوي لکه وو آیاتونو کې دا ذکر دي الا لمن ارتضى او من بعد اذنه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا الا لمن اذن له الرحمن الا لمن اذن له الا من شهد بالحق الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. او مراد په دې ټولو کې موحدین دي که شفاعالیو که مشغولهم دي که څوک سفارش کوونکی دي او که چا لپاره سفارش کیږي دواړه موحدین دي. مثلاورم اختیار د شفاعت خاص دی الله سره لکه سوره زمر کې وراشي سلور سلويخ کې قل لله الشفاعت جميعا تو آیا خاص الله لري اختیار د سفارش ټول. نتینزم کله تقیری د شفاع او سفارشانو د مشرکین او د غیب په ګمان کې په شرک یا په اعمال او د شرک لکه سوره انعام 94 کې وراشي وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شفعاء یا سوره یونس تل سات کې براشي او یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله د مشرکین نظریه وا سوره روم دیار له سوره زخرف شي استي کې بم راشي سفارش د سفارش کوونکو د قیامت پرز د ټول اهل سنت والجماعت په نسبت نه حق ده خدا د الله په اذن دا په شرط ده الله به اجازه کوي په دې کې اختلاف نشته سلفو کې دی چا او دارنګ رسته دور کې کاهناف دي کې شوافې دي کې موالک دي کې حنابل دي کې اهل الحديث دي هیڅ چا په اختلاف نشته ټول وي د سیوا د معتزلهونه څنګه نه مني او بیا قرطبي وي په دې باب کې احاديث متواتره راغلي دي او اجماع د سلف صالحین د دې امت په دې چې سفارش حق دی په قیامت کې ګورېخه بیا را سفارش څو قسمونه دي دا هغه د پاره د احناف او مشهور دو کتابونه دي یو ته وی شرف اکبر نن سبا له پیښور نه چاپ د شل 50 روپے باندې کیږي د مولا علی قاری کتاب دی او دیم شرح العقیده الطحاویه د ابن ابي العز دا احناف کتابونه دي هغه وی سفارش پاته قسمه دي یو شفاعت عظما دي شفاعت کبرا وته وی دا هغه سفارش دي چې صرف محمد رسول الله به په قیامت کې برسو کې نشي کوله او دا دې لپاره چې حساب شروع شي حساب بلاني شروع شي خلق څنګه دی رب شي ادم علی السلام لا اغه بو تو یز داسې نشم کولای لا چې زما زویلا نوسیلا نوح علی السلام لا اغه به معذرت کوي اغه به ویلي بل پیغمبر لا تر دې موسی علی السلام یسال اخر کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خبر راشي اجه څنګه غل راشي نو حدیث کې راځي صحیح حدیث ده چې زما په سجده باندې پریو زما نو دا الله ستاینه به کوم خدا سي ستاینه دی لا یحضور الان چې اوس ما ته ندی یادې ورما عالم الغیب خو نه ده کنه الله بو ته وحی وکي په دماغو کې ذهن کې به ولواچی اغه ستاینه چې وکم نه الله به ما ته وی یا محمد ارفع راسک او محمد صلی الله علیه وسلم سر پور تکا اشفا تو شفا فل تعطا سفارش کوا چې قبليږي سوال کوا چې درکول شي داغه شفاعت عظما ده دویم شفاعت داغه چا د پاره ده چې داغه نیکه او بده دواړه برابر دي اس پدیزه کې سفارش کوي سفارش کوونکې انبیا دي درجه په درجه اولیا دي نیکان خلق دي علما په دین باندې عمل کوونکې حافظان چې غید قران او سنت د عمل پابندي غید د پر سفارش کې چې سړی جنت ته داخل کړه الله دریم سفارش دي داغه مؤمنانو چې د غید پر حکم شوه چې جهنم ته بوزي او دغه ځکه انبیا انبیائی کرامو کی سوک سفارشو کی نیکانو خلقو کی اللہ واتی اجازت کل دے چی اللہ مومن دے گناہون دے شوی دے مافے کے دور نڑو بچ اڑو جہنم تا لار نشی حالانکہ فیصلہ شوی دا چی جہنم تا لار شی نسلو رم سفارش تی دا پار دا پور تکی دو دا درجو پا جنت کی سلے جنت تا سلے دے خفا غزے کے والا نیکان خلق سفارشو کی چی یا اللہ عمل ٹھیک در دا کمزورے ہو خدل لگ اچت مقام ورکے نا غزے کے والا اچت مقام ورکے دی تو شفاعت دا پار دا رفع دا درجات ورد معتزلہ مقائل لی دا معتزله منیخه د کې اتفاق دی تقریبا په دې درجه د شفاعت کې او پینزم شفاعت دی د پاره د جنت سره دی حساب لرشي او حساب کتاب سره ونشي نشبغم سفارش دی د بار د بعضه مشرکانو د کافرو د پاره سفارش هم شته دی د پاره چې په د عذاب سپک شي او دا صرف د یو تن باره کې ثابت ته ګوري یاد ساته د ابو طالب سے باره کې حدیث ته نفس بالکل نبی له سلام سفارش کړي دی قیامت کې بم کوي او الله جل شانو بد ابو طالب عذاب سپک کی او دور به سپک کی چې صرف د اور پڼې به وتا چوي نور اور کې نه ده لیکن دا اور د پڼو د وجنه به را دماغ داسې خټکیږي لکه کټوي جسم خټکیږي دا داغه احوان عذاب ده په ټولو جهنم ځکه نبی علیہ السلام سره ډېر منډي والی ډېر منډي هر کړاوې برداشت کړې نه درې کال داغه د پاره نار برداشت کړې ده ټول مشرکان او ټول قبيله خوا کړې ده خپل رواره داسې نه دي پرې خطر سوچي ژوند دیو دا وجه چې کلاغه ملش کنه ناغه کال ته نبی علیہ السلام عام الحزن وی دا غم کال لے تاغه باندې غمونه شروع شو کنه نو داغه د پاره دغه یو سفارش ثابت ته بعض خلک وی ابو لهب باندې به مذاب سپکی وینشت نس په دې باب کې بریلیانو په خلو کتابونو کې لیکلي دروغ دی ټول ځکه وی هغه د نبی علیہ السلام په ولادت باندې دوه وینځه زاده کړی میلاد منو کړو د دې وجه نبی پاغه مذاب سپکی وی ادا رقم نه نصر او باز شیطانانو وکړل صرف دان نصر راضی د ابو طالب باره کې دا خاص دی داغه سره نوم سفارش دې د ټول مؤمنانو د پاره د دخول د جنت انبیای کرامي کوي نیک خلقي کوي او اتم شفاعت دې د پاره د هغه مؤمنانو چې د ګناهونو د وجه ورته تلیم دي سوځیدلیم دي ست زمانہ په اور کې پاتې او صرف یو سوز زینو دي داږي چې پاغه باندې اور اثر نه کوي اگر چې ډیر ګناهګار دي ډیر لوی مجرم دي اور کې سوځي مو توغړيږي مو لیکن تندې پوزا لاسونه زنګنان خپي کوم زینو باندې چې دو دس کړي او سجده کړي دا هغه زینو باندې اور اثر نه کوي حدیث کې راځي او دې وجه نه بدی پیجن دی کیږي په اخر کې بالکل پته نه لګي چې 16 لکه کاله تیر شوی دي او بیا با الله جل شانو حکم کوي ښا سفارش بو کې انبيای کرام یا نور نیکان خلق او دی بروزی او باز احادیث کې راځي چې دی روزی کنه نو سره ستوروالي په بدن باندې پاتره چې پاتې دي نو بیا به حالت کې په جهنميانو مشهوري دي دا په غو جهنمي دي رستو بیا الله جل شانو په خپل فضل او کرم سره ختم کیږي هغه اثر به ختم کیږي خو پته نه لګي چې سوره زمانہ دې پروت دي ایمان والے دې وجه نه جهنم کې پاتې کېدی نشي او سوره وخت پس ورو ته الله ته پته چې بلک کال پس ورو بازي بکروړه کال پس ورو بازي خدا راشي خو معذب دي زکه دا ډېر لوی مجرمو خودوم را ده چې عقیده د توحید وا منظم کړل دي ځکه خو سجدین دامونه برابر دي کنه هغه واحد نه هر یغه ایمان والے چې صرف د ایمان داوی کړی دي او داغه سه علامه پینه ده موجود نه چې تو داس کړل دي په زندګی کې نه موس کړل دي نه د موس کړل دي او داسې کړل دي خو نورې غلطۍ په کې غټي غټي او داغه د وجه نه دي د عذاب مستحق شه د جهنم د در لپاره استحقاق شو دی هغه ته لاړ په زمانه پکې تر د اخیری دي دا اته قسم شفاعت او سفارش علما ذکر کړي انکار خو دي نشته خو دنیا کې سفارش کم دی او چې تلاړ شي او بابا ته ودرېږي او بابا ته مال سفارش وکنه دنیا کې خو سفارش کیږي نه او آخرت کې به سفارش شروع کیږي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لومبه سفارش باغ کوي انا اول من یشفع انا اول من یشفع زاول غیر نبی علیہ السلام یې سفارش به شروع کوم زمانه مخکې سو شروع کولې دي لومبه باغ ته اجازه وشي مته څنګه دنیا کې وي تاخد مشرکان او نزیع علی شفاع او نه یی کوم دې د پاره چې لږ زمو سفارش کوي نه شي کولې د دنیا کارونو کې د دنیا نتلې دي نو لا یقبل منا شفاعه دل تمراد دی کافر غریات تا داغه بارہ کې سفارش اډو قبلی کینا او لا یوخذ منها عدل او نه بشی اغسته د دینا فدیه او جرمانه نه به قبلی کی د دینا فدیه او جرمانه عدل ستوي طالب وی کفیل توي او رشوت توي کنا علامہ الوسیم ذکر کړو روح المانی کې نو داوا د دینه نه قبلی کی عدل به نه قبلی کی لفظ د عادل قران کریم کې سوار لزل راغله ده او دا ماده د عادل قران کریم کې 23 زل راغله ده 28 زل او اصل کې داوی تسویته برابر والی ده او په دې معنی سوره مائده کې راغله ده او عادل ذالک سیاما او باقی هغه معنی چې قران کریم کې د دې ذکر وې ناغه چې مونږ ګورو تقریبا 200 پورو معنی دي په دې کې 12 مصداقات دي کله فدیه ته ویل دي لکه د مقام کې فدیه ته وی جرمانیت دغه شان سوره بقره 123 آل عمران 91 مائده 36 نمبر آیات سوره انعام 70 نمبر آیات دی کې په دې معنی نو دویم کله وی انصاف ته په لیکلو کې دا د ظلم خلاف دی کنه یو سړی منشي دی او غره چا معاملې لیکي اشتام لیکي ناغه تعالی حکم کړی سوره بقره 212 کې وراشی ولی یكتب بینکم کاتب بالعدل لیکلیو کې تاسو په من کې یو لیکون کې یو منشي بالعدل په انصاف د لیکلو کې د انصافو کې زیاتې دي نه کوي چې څنګه معاملې یو شان دي ولې کې ها ډېر کسان په دې کې زیاتې کوي کنه ځکه مستقل حکم دی ان شاء الله آیت المداینه کې براشي آیت المداینه کې ګڼ احکام دي پای کې یو حکم داده مستقل نو درم عدل فی الحکم معنا موافقت د شریعت چې د قران او سنت سره یو خبره برابرۍ لکه سوره نساء 50 کې وي و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل کله چې فیصله کوي د خلکو مینس کې نو فیصله کوي په قران او سنت دا څه خبره کوي چې د شریعت موافقه ګوري د شریعت خلاف خبره باندې فیصله مکوي دا ججانو ته وي قاضیانو ته وي حاکمانو ته وي نو څلورم عدل د عقیده کې او په اعمالو کې معنی افراط او تفرید نه کول نه کمه کول نه بشه کول لکه سوره نحل کې وراشي نوی آیات کې ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى یامر بالعدل الله حکم کوي په انصاف چې تاسو عقیده کې د انصاف ایمان نه دي زیاتی نه دي کمی تاسو عمل کې د انصاف خبرې ایمان نه دي زیاتی نه دي کمی یاد لري دې ویل دي او حدیث کې دا معنا راغلی و دې ته عدل ویل دي دا عدل کوون کې اصل ایمان والے دي چې څنګه سره راغی د نبی له سلام نه تاسو کو د الله رسوله مال سو کوم چې جنت تلار شم نبی له سلام ته یو خو به عقیده د توحید تشهد الله اله الا الله بیا به موږ په باندې سره کې روزه بني سي کمالدار پیسره سرشتہ زکات بورکه پابنده سره کاغذ مال زکات ته کده زمکه زکات حج بکې ناغه سوې هغه باندې چې غونتاو هغه یو ساده خبر وکړه نبی عليه السلام ته، والله لا ازيد على هذا ولا انقص، قسم په خدای نه به زیاتو ما نه به کمو ما نه به زیاتو ما نه به کمو ما، معنا څه د زیاتی سمې نیم نشته چې نور نفل مفل وکما، خدا فرض به بالکل نه پریدم د زیاتی سم روزي چې کم فرض الله په ما هغه به بالکل نه پریدم، دارنګه کم حج چې فرض دی هغه به کومه خو سی وای سمې نشته چې بل بل حج کومه بل حج، دارنګه نور زکات ته راغې خو ما باندې الله حکم فرض دی خو نور سمې به مینی نه به کوم، د دې نه به نسې واقوم نه به کوم. نبی علیہ السلام جلاس روان شو، بی افلح الرجل ان صدقا، سړی بالکل کامیاب دی خو کری شی ویلی. او بل روایت کی راضی صحابو ته وی کسوک جنتی ته ګوره هغه روان دی، اصل شیخ وګوره فرایض تر تر کولې خدا نه چې ستا فرایضو کې نقصان نه، ته بیا نوافل له زور ورګه، په نوافل بزان خلاص نه کې، یو فرض چې ستانه په زندګی کې لاله نه ټول عمر نفل کې هغه بسر نه کې، ښا دا فرض او اهمیت معلوم دی، اد الفرایض تکون اعبد الناس، نو کمه به شی پکې نه. نو پینزم اجتناب دې د کبایرونه او په وړو ګناهونو باندې اصرار نکول، لمانه د غټو ګناهونو نه سړی ځان ساتي، وړو ګناهونه کله کله وشي خو مستقل نه دی په لکښو په نه دی، لکه سوره طلاق به آیات کې وراشي، واشهدو ذوی عدل منکم، واشهدو گواهان کئ دوتنا خاوندان د انصاف تاسو نه، عدل والا خلق سوق دی مفسرین وی چې د غټ ګناه نه ځان ساتي، غلا زنا ډاکا غیبت بدنامه لګول چاوانه په غورونه کول، دا چې کم کبایر دي د یتیم مال خورل پر دې حق والدا نه کوي، دا رنګه صغیره ګناه کوي شړو کې ګناه چتا نو پاغه باندې کلک نه دی، معنا دا نه چې همیشه غړو کې ګناه کوي بلکې توبه ته وباسي، خوخه ککړم دی یو ځل نیم ته شویم نه نوسته توبه وباسي لیدا دا به گواهه کې وګوره دا چې کسانی غا دا نه چې هر سوکرا شي بس یو غواهان وی راځم شو پیدا غواچ کم تا اخلي او دې ځکه په د باندې تا اختر راولې دې په دې گواهه باندې دې کتا تا لس روپې د نو غاړي ورته کېواله لس روپې اعتماد دې پښتا نشي نشته رې پنه دای سړي په خپل باندې او یو خدای راشي ګڼ کسان نه جمع شي تا ته پته ولګي علما بیا وي او یا وتیا او ته په کار دي جوړتي چې ګل اسمان شي دې هغه ته عادت چې ته پوره گئی شپغم مساوات دې ته ویل دې عدل برابرې لکه مار ته اوس د ما دې آیاتو دې اصل کې لغت کې معنا او پینځه نه دي کې او عدل ذالک صيام ليذوق وبال امره یا په برابر داغه کې روزي معنا یا هدیه ورکولی یا روزینی ول نوم حق وینا کول دې ته عدل ویل القول بالحق وتوي لکه سوره نام 25 کې وي و اذا قلتم فادلوا ولو كان ذا قربا کله چې خبره کوي نو رښتیا وای حق خبره کوي اگر چې د چا د پاره خبره کوي رشتہ دار دی داغه د پاره پیدا ملټاو که ستاپ لارم دې پیدا ولا ملټاو ها فائدہ دار چې څه حق دی غو وای ها ادا ډیر کم کسانو کی دنیا کې ځکه الله حکم کوي ها ډیر کم کسان بداسي چې کله خپل پر اپریوزي غو بیا حق وای دا ډیر کم کسانی دا په دې علاقه چې ته خال خال بداسي تیر شي خلکو کی یادګی پلان کې او چې غو وی او غټه خبره کې وړه خبره کې نه جزامنه بګیت واړ امري موفاکه قاضی سی وو مشهور کنا مشهور دا خبره چې کله کسان یو وشتل او غراغه ورته وی ویجی ستا ځامن عمر کړل دی دواړو نا وته عزت نیم خبر هو بارو چې بس ته دا وای چې نه دې کړل نو بس مونږ سره وای خو له قاضی هغه دې دانه شم ویلې زه بس هم وای زه ما مخې ته ونه نو کړي کړي وای کني کړي عزت نه خبره ما نا کسان ال ته وو بس پای کې هغه دغه شو پانسه ته وختل لیکن هغه نه نه داسې چې تکیږي چې ما زه دا وای مې دې نه دې کړل ما سره دروغ وایم نن ته وو دنیا دروغ وای دې لپاره دنیا دروغ وای خپل ایمانونه تبا کوي هغه مسلمان دې بیا د دنیا نه بیا به مونږ په دواګار باندې بخو کنه آسان کار دې دا اصل خبره دغه ده چې پاغه هغه در اپري وو ته صرف دغه دوه ځامن دي هغه نیم خبر ما سره ونه نو هغه وی ته صرف دا وای چې دې ما سره هغه نو را سره نو را سره څنګه دروغ وایم دا هغه څه دي ښه چې وای ذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا اگر چې ستاره رشتہ دار دغه نقصان دی او خبره صحیح وکا نو اتم تسویہ برابرې د خزو د پاره په قسم کې قسم دی ته وی چې سړی غنی خزی دی کرا دا غی نمبر دی یو خزی سره یو شپه او بلی سره بل شپه روز د خپل خو خلار دی چې تیری خو د شپې قسم نه ګوري ښا او دا ظلم دی چې سړی یو سره د شپې تیری کې او بل سره یو شپه دا ظلم دی ښا نن ته وګوره دنیا په دې کې اخته ده ښا قران کریم حکم کړو چې ګوره دا څه مکوې او که ډیر یاره کوي نو بیا ولید وکه یو وکه نه سورې نه صادرې آیات کې وي فاین خفتم الله تعادلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم کایری دې چې انصاف به اونکه د خزو مینس کی نبی یو او که واحدتن انصاف نشي کولی نو لګنه کوي او دا په بیا لوی ظلم دی چې او خزې کړی دا هغه په کور یا کال نیمه سره تیر کړی یا نه او بلې خزې سره دی د دې ظالم نه به تاسو کیږي چې قیامت کې راشي کنه دانی مغاله به غور زیدلی دا ډیر بد حال لخه ځکه حق وو او دا غیر ټول عمر حق والے دی او چې هغه نه معاف کړي چرته به معاف نشي جهنم کې وبروږي غوبې به ويخه دا ولا خبره خو نه ده دنیا په دې کې اختر ظالم چې بیا ولا خواله نه راځي نو اجازه ته لور کړي طلاق دي چې بل میړه ځال لوګي ولې ځواني پاګه خوره کې دنیا داسې ده په دې اړه مدنن ډېر خلک دې پکې اختر ښه ډېر لوی ظلم دی ځکه الله وي وې دې دا عدل لخه انصاف به کوي ته الله حکم دا کړی دی نو نه هم د الله سره یو سړی بل برابرې معنی شرک کوي لکه سورې نام لومبیا یاد کوي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا هم دا کافر درب سره نور برابرې نور برابرې لکه څنګه چې الله کې او صفات پروت دي چې هغه خپل کول شي بچي ور کوي برکات چې په غلکه او په کندو کې او په پټي کې نو دا شاندي وي دا بلوم داسي کوي نو بل دا الله سره برابرې دا څنګه نام کې براشي 150 کوم نو لسم اعتدال د بدن په اندامونو کې دې ته عدل ویل دي مانا انسان چې الله پیدا کړی د ډیر مناسب وجود ول ور کړی ښه لکه سورې انفطار کې براشي اومات کې فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ برابر کړي تان دامونه برابر جوړ کړي دي معتدل جوړ کړي ښه فَعَدَلَكَ نیولسم عدل پسې لکه کله عني ذکر خو مرادي په معنا د اعراض باندې دی یو سیز نه ډډه کول په معنا د ډډه کول راځي عدل لکه سورې نمل کې بر آشیش پیتا آیات کې ائلهم الله بل هم قوم یعدلون آیا بل ذمہ د الله سره نه بلکې دا یو قوم دی دا مشرکان چې اوړي د حق نه اوړي د توحید نه هلته معنا څه ده اوړېدل اوړي نو دولسم قضا او حکم ته وي فیصلې کولو ته لکه سورې اعراف کې براشي 159 آیات کې ومن قوم موسی امه یهدون بالحق وبه یعدلون د قوم د موسی علیه السلام نه داسې ډلشتا یهدون بالحق چې دعوت کوي حق طرف ته او به یعدلون په دې حق فیصلهم کوي په حق فیصله کوي دا د عدل معنی قران کریم کې دلته سمانه جرمانه لا يقبل منها لوخذ منها عدل ولا هم ينصرون او نه په دې سره امدادو کړی شي د بارنه لکه مخکې مرته وې د بارنه اوسوک نشته چې دې سره امدادو کی مدد نصرت نصرت وی مدد تا قران کریم کې په ډیرو مانو راغلي ده تقریبا وو معنی قران کریم کې د دې مستعمل دي کله په معنا د ورکول د اسباب د غلبي د غلبي اسباب ورکول هغه ظاهري اسباب او روحاني اسباب لکه سوره ال عمران کې براشي 123 نمبر آیات کې ولقد نصركم الله ببدر وانتم ذله الله تاسو سره امداد کړو په بدر کې او حال دا چې تاسو لګوې ذله په معنا د قليل لګوې نو ګوره دغه ځکه معنا دارا چې الله اسباب د غلبې درک لکنه تاسو له هغه که روحاني اسباب دی ملائکه رو لګل کنه ظاهري اسباب دا تاسو قدمونه مضبوط کړو ورونه دل مضبوط لګنه نو دویم کلم من کول د دشمن نه بچ کول د دشمن نه یا انتقام غسل دا غینه لکه قران کریم کې سوره انبیاء کې وو یا کې براشي خودي کې دا خبره ده چې نصره د باب نرستو کلمین استعمال شي من دا په دې معنی لکه انبیاء 77 کې ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا نصرناه بچکو مونږ هغه داغه قوم نه یا بدل واغس مونږ داغه د پاره داغه قوم نه نو درې کله په معنا د انتصار راځي الانتصار الانتصار د شیخ القرآن کتابوم دی الانتصار له سید سنت سید الابرار ولا کوم ترې سره ده ملګرتیا او ډله کول لکه سوره اعراف 157 کې راځي فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه نصروه سمانه د ملګرتیا کړی ده د ډلې کړی ده پیغمبر سوره حشر کې هم په دې معنی راځي دولت آیات کې ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولوا الادبار ثم لا ينصرون دا منافقان د يهودو سره ملګری مشي دی خو دې ته وي او که جګړه شروع شونه دی وسره بیا نه ملګری کیږي لا ينصرونهم دا معنی ډله وسره نه کوي نو سلورم جهاد د الله په لار کې لکه سوره محمد و آیات کې وی یا ایو الذین آمنو ان تنصروا الله ينصركم و ایمان والو که تاسو د الله مدد کو الله سره څوک مدد کولی شي معنی که تاسو جهاد کوئ د الله په لار کې جهاد دې د پاره شي د الله دین په دنیا خور شي مقصد پکې دی کنه او د کافر او د کفر زور مات شي کنه نو بنظم اعطاء الغلبه غلبه ورکول لکه بقره 250 کې وانصرنا علی القوم الكافرین الله غلبه راکې موږ له قوم کافر باندې دارنګه بقره 286 کې آل عمران 126 کې په دې معنی نو شپغم بدلا اغستل صرف انتقام لکه غافر یو 50 کې ویننا لننصر رسولنا یقینا موږ به بدل اخلو د پاره د پیغمبرانو خپل بدل اخلو الله وی نوم استعمال د قوت او طاقت قوت او زور استعمالول او دلته دا معنا مراد ده بقره کې دا معنا ده د دې وجنه خازن کې معنا کړي وا چلاهم ينصرون من لا يمنعون من العذاب دی بچ نکړې شي د عذاب نه چې څو سره قوت او زور استعمال کیو دي ته بچ کی او لا ينصرون بالمعونه قرطبي یا نسفي مدارک علم دغه معنا کړي وا معنی امداد به سر نشي کولې څوک چې خلاصي کی او ابن کثیر هم دته نزدې معنا کړي و دلته چې لا يكون احد يغضب لهم وينجيهم من العذاب چې څوک بنې چې د دې لپاره غوسه شي او د عذاب نه بچ کی دغه نه رو بس ولا هم ينصرون کله چې ترغیب ذکر شو یا بنی اسرائیل کې او ترهیب او تخویف ذکر شو وتقو یوم لا تجزی کې کنه اوس انعامات شروع شو ها و اذن جناکم انعامات مسلسل دی بیا ته وره یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم شکر وباسه د نعمت زما هغه چې کله مې ده پتا سواني فضلتكم على العالمين او یقینا ما غرواله درکړی تاسو له مخلوقات د زمانه تاسو وتقو یوم يروا كذا صاحب داسر وزن لا تجزي نفس عن نفس شيئا کی کفایت بنشی کوله یو تن دبل تن زربر ولا يقبل منها شفاء او نبا قبلو لشی ددنا سفارش ولا يؤخذ منها عدل او نبا غسته کې دې شی داغنه جرمانه او لا هم ينصرون او نبا دې سره امداد کې دې شی